یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، آپ اسلامی بھائیوں کو روزانہ دو درس کی تاکید فرماتے ہیں، ناظمین مصروفیت بہت رکھتے ہیں، کوئی ایسی صورت کہ یہ بھی دو درس کی سعادت حاصل کر سکیں، اس کی صورت ارشاد فرمائیے۔ کتنے گھنٹے میں ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی؟ رات والوں 11 گھنٹے کی ڈیوٹی، صبح کے 8 گھنٹے، تو صبح والوں کو 16 گھنٹے ملے اور رات والوں کو 13 گھنٹے، 16 اور 13 گھنٹے بہت سارے کام کرتے ہوں گے اپنے، تو اگر ان میں اگر 5-5 منٹ کے درس کے لیے وقت نکال لیں، 10 منٹ نہیں نکال سکتے اس میں، 12 منٹ ڈبل 7 نکال لیں، 14 منٹ، آدھا منٹ میرے اگلی کتاب کھولنے میں اور نکل جائے، 15 منٹ اگر 25 گھنٹے کے اندر سے وہ نہ نکل سکے، دنیا کے سارے دھندے کر سکیں، گپ مار سکیں آدھے گھنٹے تک، فالتو باتیں کر سکیں پون گھنٹے تک، 15 منٹ اس کے بھی نکال لیں۔ تو میرے تمام ناظمین کو چاہیے کہ وہ کوشش فرمائے اور دو درس کی ترکیب بنائے، ایک گھر درس اور ایک پھر مسجد چوک بازار جس میں بھی، اور دو سے زیادہ دینا چاہے تو جتنا شہد ڈالے اتنا میٹھا ہوا۔ جو ہر روز دے در سے فیضان سنت، جو ہر روز دے در سے فیضان سنت، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ مدینہ مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، سفر جو کرے کافلوں میں مسلسل، سفر جو کرے کافلوں میں مسلسل، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، جو پابند ہے اجتماعات کا بھی، جو پابند ہے اجتماعات کا بھی، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، جو نیکی کی دعوت کی دھو میں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھو میں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، زباں پر جو کفلے مدینہ لگائے، زباں پر جو کفلے مدینہ لگائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، لگائے جو آنکھوں پہ کفلے مدینہ، لگائے جو آنکھوں پہ کفلے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، لگا فجر میں بھائی کر گھر میں جا کر، لگا فجر میں بھائی کر گھر میں جا کر، سرا دل لگا کر صدائے مدینہ، سرا دل لگا کر صدائے مدینہ، کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔